ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا الم ترو کیا تم نے بات نہیں دیکھی ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے پابند بنا رکھا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی ہیں ظاہرۃ و باطنہ ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی کھلی ہوئی نعمتیں بھی جو دکھائی دیتی ہیں اور عام طور سے سمجھ میں آتی ہیں اور ایسی نعمتیں بھی جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی ہیں اور غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف وہ نہیں ہیں کہ جن کو آدمی دیکھ سکے چھو سکے کھا سکے پی سکے صرف اتنی نعمتیں اللہ کی نہیں ہیں بلکہ بہت ساری ایسی نعمتیں بھی ہیں جو انسان کو غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہیں جن میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے اور انسان کو دین کی سمجھ کا ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اقرار کیا اور بندے پر اس کا اظہار کیا اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے ان میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو تمہارے لیے پابند بنا رکھا ہے چاہے سورج ہو چاند ہو سمندر ہو پیڑ پودے ہوں بادل ہوں بارش ہو ہوا ہو اور بہت ساری ایسی مخلوقات ہاتھی ہے اونٹ ہے گائے بیل بکری اور کیا کچھ نہیں ان تمام مخلوقات کو اگر آپ غور کریں تو بڑی سے بڑی مخلوق بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان کے تابع ہو جاتی ہے اونٹ کا وزن آپ دیکھیں اونٹ کی قدرت آپ دیکھیں کتنا اگر غصے میں آ جائے تو انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتا ہے لیکن وہ اونٹ ایک رسی کے سہارے سے ایک بچہ اس کو لے جائے وہ اونٹ جہاں وہ بچہ اس کو لے جاتا ہے چلتا ہے جہاں بٹھا دے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو انسان کی خیر کے لیے پابند بنا رکھا ہے اور بعض وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان بعض اوقات ان پر غور بھی نہیں کرتا ہے اس لیے کہ وہ چھپی ہوتی ہیں بعض مشاہدے سے چھپی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے غور و فکر سے بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں سمجھدار انسان بہت غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ بھی نعمت ہے مثال کے طور پر آدمی کو کسی چیز کے چبھنے سے یا زخم پہنچنے سے تکلیف کا ہونا کتنے لوگ ہوں گے جو اس کو نعمت میں شمار کرتے ہوں لیکن غور کرے آدمی اگر کہ اگر یہ چیز نعمت نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا تو آدمی بیٹھا رہتا تکلیف کا احساس اگر نہیں ہوتا تو ہاتھ اس کا پیچھے بیٹھا ہے گاڑی پر پہیے میں چلا گیا اور ٹوٹ کے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی گوشت کے لوتھڑے ہو گئے چیتھڑے ہو گئے مشین میں ہاتھ چلا گیا کٹ گیا بچہ کھیل رہا ہے ہاتھ چاقو لے کے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو رکتا ہے اگر یہ تکلیف نہیں ہوتی تو انسان بہت کچھ کر لیتا اپنا نقصان کر لیتا اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہاتھ کاٹ لیتا آدمی معلوم نہیں پڑتا آدمی کو کتنی بڑی چوٹ پہنچتی اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی، تم سراپا ان نعمتوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہو. اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری بھی نعمتیں ہیں اور باطنی بھی نعمتیں ہیں. ظاہر کے معنی ہوتے ہیں اپیرنٹ، جو دکھائی دیتا ہے، کھلا ہے، واضح ہے، کلین ہے، کلیئر ہے. اور باطن اس کو کہتے ہیں نون کے ساتھ میں، باطن اندر، بطن سے ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطنا چھپا ہوا ہونا. تو باطنی نعمتیں جو چھپی ہوئی ہیں، جن میں انسان کو بعض اوقات نعمتیں دکھائی نہیں دیتی ہیں. پیٹ کے اندر کھانا ہضم ہوتا ہے، آپ کو کبھی دکھائی دیا نہیں، آپ اپنے آپ سے بھاگو گے. کہ انسان کے جسم کے اندر خون کا دوران، دل کا دھڑکنا اور اس کے اندر خون کا بننا، اس کے ساتھ میں فضلات کا، گندگی کا ایک جگہ جانا، اندر سب چلتا رہتا ہے. مشین ہے، بچپن سے کھا پی رہا ہے، اندر کیا ہوتا ہے معلوم نہیں ہے، دیکھا نہیں کبھی، اپنی مشین کھول کے کبھی دیکھا نہیں، اندر بہت کچھ چلتا ہے، چھپا ہوا ہے. تو بعد میں سائنس کی ترقی ہوئی، معلوم پڑا اچھا اندر ایسا ہوتا ہے. کیا آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانے کا یہ ہوتا ہے، ادھر یہ جاتا ہے، ادھر انزائمز اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس سے انسان کی قوت بنتی ہے، خون دوران کرتا ہے، سانس لیتا ہے، ہوا اندر جاتی ہے، پھر خون کے ساتھ خون اس کو جذب کرتا ہے اور خون اس کو لے جاتا ہے پھیپھڑوں میں، دل میں، یہاں وہاں گھوم پھر کے انسان کو اس آکسیجن سے قوت ملتی ہے، سوچنے کی بھی، چلنے پھرنے کی بھی طاقت انسان کو ملتی ہے. کھانے سے، پینے سے اور سانس لینے سے انسان کے اندر کیسے قوت بنتی ہے نہیں معلوم تھا، آج معلوم ہو رہا ہے. چھپی ہوئی تھی چیزیں، آج معلوم ہو رہا ہے. یہ چیزیں بھی آج لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن آج بھی لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں. کئی لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، بہت پڑھ لکھا تو آدمی جانتا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. لیکن یہ نعمتیں صرف اس لیے نہیں تھی کہ انسان اپنی منمانی کے تابع ہو کر، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر، اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان نعمتوں کو منمانے طریقے سے استعمال کرے اور یہ نہ دیکھے کہ کس نے دیا ہے. کیونکہ دیا کسی نے ہے تو اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا کہ دیا ہے، کیوں دیا ہے. ایک عام انسان اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو مقصد ہوتا ہے، بہت ہی مخلص، کم سے کم اجر کی تمنا تو ہوتی ہے، بے مقصد تو کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ بغیر نیت کے عمل کرے. انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بعض روایت میں نیات کا لفظ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان نیت کے ساتھ ہی عمل کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی، کیوں دی آدمی کبھی سوچے. اور اگر معلوم ہو جائے، کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اللہ کی طرف سے جو قرآن آیا، اور اس قرآن کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو سمجھایا، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ نعمتیں کیوں، یہ پوری دنیا، یہ کائنات سجی ہوئی ہمارے لیے دسترخوان کی طرح، کیوں ایسے ہی بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو لے، جیے، استعمال کرے اپنی حاجات میں اور اپنے مقصد میں. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے، لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ، کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا، مطلب تاکہ میں ان کو حکم دوں، منع کروں. یہ میں اپنی زندگی میں میرے حکموں پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے میرے پابند بنا کے جیے. یہ اپنی مرضی سے اپنی آزادی کو ختم کریں. آزادی بظاہر انسان کے لیے آزادی ہے، لیکن آزادی دراصل خواہشات کا قید خانہ ہے. آزادی کیا ہے؟ آزادی اللہ کا پابند نہیں بنا، نفس کا پابند بنا، تو پابند تو رہتا آدمی، اب بتائیے پابند نہیں ہوتا. آزادی کا مطلب آزادی نہیں ہوتا ہے، آزادی کا مطلب ہوتا ہے ایک حکیم، حکمت والا اور بھلا چاہنے والا رب اس کی مرضی کا پابند ہونے کی بجائے ایک جاہل اور بس تمنائیں کرنے والے نفس کے پابند ہو جانا, اس کو آزادی بولتے اور کیا بولتے. آدمی کیسا کہتا اللہ کا پابند یا آزاد, تو ایک آزادی بہت خوشنما پھول دکھائی دیتی ہے, ایک باغ دکھائی دیتی ہے. آزادی کا مطلب یہی ہے کہ پابند تو بننا ہی بننا ہے, آزادی میں بھی پابند ہے. آزادی آزادی نہیں ہے, بس آزادی کا خوشنما لفظ اپنے پیچھے کیا معنی رکھتا ہے کہ پابندی ہے تو اللہ کی پابندی, عبادت اللہ کا فرما بردار, اسلام اس کو کہتے ہیں. نہیں تو آزادی ہے, لیکن آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب ہے کہ اپنے جاہل نفس کی مرضی کا پابند ہو جانا. تو کہیں نہ کہیں پابند تو ہونا ہے, اب انسان کا انتخاب ہے, اس کو چننا ہے, وہ چاہے تو اللہ کا پابند بنے یا پھر نفس کا پابند بنے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بندگی سے بھاگنے والوں کو نفس کا عبادت گزار قرار دیا ہے, نفس کا بندہ. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ ارأیت, دیکھیں قرآن کی آیت, ارأیت کیا تم نے دیکھا ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا رکھا. تو معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر اللہ کو اپنی زندگی میں معبود برحق کا مقام نہ دے تو یقینی طور پر لازمی اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہش نفس کو وہ اللہ کا مقام دے کر اس کا بندہ بن جاتا ہے. اللہ علم و حکمت والا, نفس جاہل, اللہ بندے کا بھلا چاہنے والا, یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. نفس انسان کو ہمیشہ خواہش پورا ہونے کے بعد آدمی کو ہمیشہ ذلت میں مبتلا کرنے والا. خواہش پوری ہو گئی اس کے بعد کیا رہتی؟ حسرت. دل کی تمنا پوری ہو گئی اس کے بعد افسوس. خواہشات کی اتباع کا انجام افسوس ہوتا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رہا ہے, بنا چکا ہے, بنا لیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پورا کرنے کے لیے دی ہیں. اور چونکہ انسان ایک مخلوق ہے جس کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ, ابتدائی عرصہ دنیا میں گزرتا ہے, جہاں اس کی ضرورتیں بھی ہیں اور اس کی چاہتے بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے تو اپنی چاہتے بھی پوری کر, وہ چاہتے ہیں جو میری مرضی کے خلاف نہ چاہے. تو نعمتیں اس کے لیے دی, ٹھیک ہے کھا پی تاکہ تجھ کو تعارف ہو آخرت کا. نفس میں اللہ نے کیوں رکھا چاہتوں کو؟ آدمی کہ اللہ چاہتے رکھتا ہی نہیں تو کتنا اچھا ہوتا, ٹینشن ہی ختم. لیکن اگر چاہتے نہیں ہوتی تو جنت سمجھ میں آتی؟ لذت کی طلب اگر نہیں ہوتی تو اللہ بتاتا جنت ہے جس میں لذتیں ہیں, تو لذت معلوم ہی نہیں تو پھر جنت کی تمنا کون کرے گا؟ تو جنت کی تمنا انسان میں رہے اور وہ جنت کو سمجھے. اس لیے دنیا میں لازمی تھا کہ انسان کو شہوت اور چیزوں کی رغبت اس میں ڈالی جائے, اس کے اندر یعنی طلب رکھی جائے. تو اللہ نے رکھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کر کے نبیوں کے ذریعے سے بتلایا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے اس طرح سے, اور نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کرنا ہے. اللہ نے دیا الحمدللہ, کہ ان نعمتوں کو اپنا کمال نہ مانا جائے, ان نعمتوں کے بارے میں کسی بت کی طرف یا کسی اور قبر کی طرف یا کسی اور آسمان و زمین کی چیز کی طرف ان کا انتساب نہ کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے, ہم لائق نہیں تھے, اللہ نے دیا ہے. اپنی نفی اور اللہ کی عطا کا اقرار, یہ جو چیز ہے اس کا نام شکر ہے. ایک انسان میرا کوئی کمال نہیں, اللہ نے دیا بھائی, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, یہ شکر ہے. اسی لیے شیطان نے کہا تھا, اور شرک کیا ہے؟ شرک اسی شکر کا الٹا ہے. شکر اور شرک کی سپیلنگ عربی کے اعتبار سے دونوں میں سیم لیٹرز آتے ہیں. شرک میں کیا آتا ہے؟ شین اور را اور کاف شرک، اور شکر میں کیا آتا ہے شین کاف اور را، تو دونوں میں حروف وہی ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ابلیس نے کیا کہا تھا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ ان میں سے میجورٹی کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، ان میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. کیوں؟ لیں گے تجھ کو بھول جائیں گے، اگر یاد کریں گے بھی تو تیری نعمت لیں گے، کسی اور کا نام لے کے کہیں گے فلاں کی جے، فلاں بابا. یہ انگوٹھی نہیں ہوتی تو آج بچتا نہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بابا کا ناڑا اگر گلے میں نہیں ہوتا تو میرا معاملہ بگڑ جاتا، میں اسپتال میں ہوتا گھر کی بجائے. اللہ نے بچایا اور اس نے نام کسی اور کا بتایا، اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف نعمت کا انتساب، یہ شرک ہے. اور اللہ کی نعمت لے کے اللہ ہی کی طرف نعمت کو پھیرنا کہ اللہ نے دیا، یہ شکر ہے. اور شکر توحید ہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف نعمت. لیکن آدمی سوچے گا صرف اللہ کا نام لینا توحید کیسا کیا ہوا، تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ شکر کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر شکر کیسے پیدا ہو شکر کے وجہ سے. اس لیے کہ اس سے پہلے میں شکر پر ایک درس لے چکا ہوں، آج کے درس میں ہم شکر کے وسائل، کہ شکر ہمارے اندر، ہم شکر گزار بندے کیسے بنے. جب شیطان نے کہا ہے کہ اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، ہم ان میں سے نہیں بننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں شیطان نے اشارہ کیا ہے، اس اکثریت کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، جو کہ توحید کا خلاصہ ہے. تو ہم کیسے شکر گزار بندے بنے، وہ دس باتیں میں انشاءاللہ آج کے درس میں ذکر کروں گا کہ ہمارے اندر شکر کیسے پیدا ہو، اور اس صفت شکر اور اس عمل شکر کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، کیسے شکر گزار بندہ ایک انسان بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شکر کے بارے میں فرماتا ہے، اور انسان کی اصل حالت کے اعتبار سے اکثریت کا حال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تم کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو تم اللہ سے مانگ سکو. ابن کثیر کہتے ہیں، اپنے حال سے بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے سب ملا ہے اس کو، بولنے آتا نہیں ہے اس کو. پیدا ہونے والا بچہ بتاتا ہے مجھ کو چاہیے دودھ، چاہیے کھانا، چاہیے یہ، چاہیے وہ، چاہیے، کچھ نہیں بتاتا. اللہ نے سب کچھ انتظام کر رکھا ہے. بچہ یہاں پیدا ہوا، وہ ماں کے پاس اس کے کھانے کا انتظام ہو گیا، مانگا تھا اس نے، اس کو تو معلوم بھی نہیں کہاں آئے، کیسے آیا معلوم نہیں کچھ، وہ گھبرا گیا ایک دم، روتا ہے وہ. اس کے مانگنے سے پہلے اس کا حال دیکھ کے اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. ابھی مقال نہیں آیا، وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کہتا امی چاکلیٹ چاہیے، ابو چاکلیٹ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. تو بعد میں مانگنا سیکھے گا وہ، ماں باپ کو دیکھ کے ان کی زبان سیکھے گا، پھر اس میں مانگنا شروع کرے گا. لیکن ابھی مانگنا نہیں آیا اس کو اور عطائیں شروع ہو گئی. عجیب عجیب بات ہے، دیکھیے مانگنا، اگر اللہ تعالی یہ قاعدہ بناتا کہ مانگو گے تو ملے گا، تو آپ بتائیے بچے کو کیسے ملتا، بچے کو کیسے ملتا، گونگے کو کیسے ملتا. اور جو انسان اپنی بارے میں کچھ جانتا نہیں کہ اس کو یہ بھی چاہیے، آپ کو معلوم ہے کہ پھیپڑے کیسے کام کرنا چاہیے، اللہ میرے پھیپڑے ایسے کام کرنا چاہیے، بند ہی ہو جائیں گے پورے، اللہ میرا ہارٹ ایسا چلنا چاہیے. صرف مانگنے پر اگر موقوف ہوتا تو برباد اور ہلاک ہو جاتا انسان. اکثر نعمتیں تو وہ ہیں جو مانگے بغیر ملتی ہیں، اکثر نعمتیں تو وہ ہیں جو مانگے بغیر ملتی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تو وہ سب کچھ تم کو عطا کر دیا ہے جو تم اس سے مانگ سکو، جو تم اپنے حال سے، تمہارا حال تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو ملنا چاہیے، سب دے دیا ہے. بھوک لگتی ہے پیٹ میں، کھانا باہر موجود ہے، پیاس لگتی ہے پانی موجود ہے، سردی گرمی کے جوڑے موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. بیٹھے کوئی گننے کے لیے نہیں گن سکتا، سر کے بال نہیں گن سکتا بھائی، کہاں سے گنے گا اللہ کی نعمتوں کو. ایک آدمی کتنی نعمتیں سانسیں گن سکتا ہے دن بھر میں، ایک گھنٹے میں کتنی، پانچ منٹ میں گن سکتا ہے؟ نہیں. بچپن سے سانس لے رہا ہے. وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، ظالم ہے. اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتا ہے. ظلم کیا ہے؟ جس کا حق اس کو دینا یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ شکر ہے، اور جس کا حق ہے اس کو نہیں دینا یہ ظلم ہے. انسان اللہ کی نعمتیں لیتا ہے، کبھی اپنی طرف اس کا انتساب کرتا ہے، میرا کمال ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھ کو ملا ہے میری اپنی صلاحیت، میرے اپنے علم، میرے اپنے ایجوکیشن، میری اپنی استعداد سے مجھ کو ملا ہے، یہ میرا اپنا وصف ہے جو مجھ کو ملا ہے، میرا کمال ہے جو مجھ کو ملا ہے. کبھی کسی اور کی طرف، کبھی کسی اور بت کی طرف، کبھی کسی اور قبر کی طرف، کسی اور چیز کی طرف، کبھی ڈاکٹر کی طرف. ان الانسان لظلوم کفار، ناشکرا ہے. کئی ایک نعمتیں اللہ کی لیتا رہتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا ہے، بارش کا برسانے والا اور اتنی ساری نعمتوں کا عطا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، زندگی موت کا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن کئی نعمتیں استعمال کرتا رہتا ہے لیکن کبھی بھی اس کے دل میں یا اس کی زبان سے شکر کے کلمات اللہ کے لیے نہیں نکلتے ہیں. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. انسان کے بارے میں دانے کا، اللہ کا فیصلہ انسان کے بارے میں، یہ اکثریت کے بارے میں. اسی لیے ابلیس نے کہا تھا ولا تجدو اکثرهم شاکرین، تو اکثریت کو ناشکرا پائے گا، اکثریت کا حال یہ رہے گا، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان میں سے بنے. اس لیے شکر گزار اگر کسی کو بننا ہے اللہ کا، تو ظاہر بات ہے سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ یہ جانے کی شکر ہے کیا. بھائی شکر کرنا ہے تو شکر جانے بغیر شکر کر سکتا ہے؟ نہیں. کوئی کہے میں کھانا بنانا چاہتا ہوں، بنا سکتا ہے جب تک کہ معلوم نہ ہو، وہ دوائی بنا دے گا، وہ زہر بنا دے گا، اس کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے لائیے قلم، کیا کرے گا، لکیریں کھینچ دے گا الٹی سیدھی، لکھ نہیں سکتا، بامانا چیز نہیں. جو آتا نہیں ہے، جو معلوم ہی نہیں ہے، تو کرے گا کیسے؟ اس لیے سب سے پہلے ایک انسان جانے کہ شکر کہتے کس کو ہیں. شکر کی تین قسمیں ہیں، یا تین باتوں سے مل کر تین ارکان آپ اس کو کہہ سکتے ہو، تین مراتب ہیں، تین باتیں ہیں جو شکر میں ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس کو کون کہتا ہے؟ الراغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردات غریب القرآن، اس میں کہتے ہیں شکرہ کے ضمن میں، یہ عربی زبان میں الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں ان الفاظ کے معنی انہوں نے بیان کیے کہ عربی میں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں وَالشُّكْرُ ثَلَاثَةِ أَضْرُبَ، شکر تین لیول پر ہوتا ہے، تین چیزیں شکر میں ہوتی ہیں، تین کیٹیگریز، تین قسمیں شکر کی ہوتی ہیں. شکر تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے، تین باتیں ہونا چاہیے تو شکر ہے. نمبر ایک شکر القلب وهو تصور النعمة، نمبر ایک دل کا شکر، قلب کا شکر، اور وہ شکر کیا ہے؟ نعمت کا تصور. ایک انسان کو دل میں احساس ہو کہ یہ نعمت ہے تبھی تو شکر ہوگا. کسی نعمت کو قلب میں نعمت ماننا اور اس نعمت کو احسان سمجھنا، یہ جو ہے شکر ہے، نعمت کا تصور کہ یہ نعمت ہے، نمبر ایک. نمبر دو وہ شکر اللسان، زبان سے شکر ادا کرنا، وہ ثناء علی المنعم، اور دوسرا کیا ہے؟ زبان سے شکر کیسے ہوتا ہے؟ جس نے نعمت دی ہے اس کی تعریف بیان کرنا زبان سے، یہ زبان کا شکر ہے. وہ شکر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه، کہتے ہیں تیسری قسم یا تیسری بات شکر میں یہ ہے جو جسم سے شکر ادا کیا جاتا ہے، جوارح انسان کے باڈی پارٹس، ان سے آدمی شکر کرتا ہے. اور وہ کیسے کرتا ہے؟ کہ کوئی نعمت اگر کسی نے دی ہے تو اس نعمت کے بدلے میں جو ریاکشن ہونا چاہیے اپنے بدن سے، وہ عمل کرے جو اس نعمت کا تقاضا ہے، اس کا بدلہ دے، اس نعمت کے بدلے میں وہ دے جو دینا چاہیے، جو حق اس کا ہے نعمت دینے والے کا، جس نے نعمت دی ہے اس کا جو حق ہے اس کے حق کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے اپنے جسم سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکر الجوارح. تین لیول ہیں. تو معلوم ہوا کہ شکر جو ہے دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے اور بدن سے بھی ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں سے شکر کا نام شکر ہے. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ بھائی جس اعضاء سے بھی شکر کیسے ہوتا ہے، عمل سے بھی شکر ہوتا ہے، صرف زبان اور دل سے نہیں بلکہ عمل سے بھی شکر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 13 میں فرمایا، اعملوا آل داود شکرا، اے داود کی اولاد، آل داود شکر والے عمل کرو. شکر والا عمل بھی ہوتا ہے، یعنی عمل میں بھی شکر کی کیفیت پائی جاتی ہے، عمل کو بھی شکر والا عمل کہا جاتا ہے. صرف زبان سے کئی بھی بات نہیں، صرف دل کا کیا ہوا عمل نہیں، بلکہ آدمی کی زندگی کی پریکٹیکل لائف شکر والی ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ کہ جس نے نعمت دی ہے اس نعمت کے بدلے اس نے جو کرنا ہے اس کے حق اور اس کے مرتبے کے مطابق اس کا حق ادا کرے. تو توحید کیا ہے؟ توحید اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا دینے والا اللہ ہی کو مانا جائے، اللہ کے ساتھ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کسی کو شریک نہ مانا جائے. سب کچھ اللہ نے دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ نے جو چیز کرنے کے لیے کہا ہے، چاہے وہ حلال و حرام کی تقسیم ہو کہ حلال لو حرام مت لو، یا ان میں سے زکات دینے کے لیے کہا ہو تو اس کو ادا کرنا، یا ان میں اسراف سے منع کیا ہے، فضول خرچی سے منع کیا ہے اس سے بچنا، اس کو صحیح چیز میں استعمال کرنے کے لیے کہا ہے صحیح چیز میں استعمال کرنا، اس میں کھو کر اللہ کو بھولنے سے منع کیا ہے اس کا پابند ہو جانا، اس کو آخرت کا ذخیرہ بنانا اس کا پابند بننا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کی تعلیمات کا پابند ہو جانا، یہ پورا جو ہے شکر کا عمل ہے. اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والے عمل کرو. تو معلوم ہوا آدمی کا عمل شکر والا ہوتا ہے تو شکر عمل سے بھی ادا کیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ شکر کے وسائل کیا ہیں، کہ یہ صفت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابلیس کے قول کے مطابق اس پارٹی میں شامل نہ ہو جائیں جو ناشکری قوم ہے، جو اکثریت ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے؟ سب سے پہلی چیز نعمتوں کا تصور، جیسے کہ قلب کے بارے میں آپ نے سنا، نعمتوں کا تصور کہ نعمت کو اس پر غور کرنا کہ یہ بھی نعمت ہے، تبھی تو آگے کے سارے دروازے کھلیں گے. کہ نمبر ایک پہلا راستہ اور پہلا ذریعہ شکر کا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اطراف پھیلی ہوئی کائنات اور اپنی ذات میں غور کرے اور دیکھے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں اس کے اوپر ہیں، اللہ نے کتنی ساری نعمتیں اس کو عطا کی ہیں. تو پہلا ذریعہ غور و فکر ہے کہ انسان، ہم زندگی میں جیتے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو کچھ ہے اس میں کتنی چیزیں نعمت ہیں. آپ بتائیے ہم دن بھر کتنی مرتبہ پلک جھپکتے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی کیلکولیٹ کرنے کی چیز ہے. کوئی آدمی کہے بھائی پلک جھپکنا نعمت ہے، کیا بات کر رہے ہیں، بلکہ کوئی جاہل تو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ پلک بیچ میں نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے. لیکن جو ہم پلک جھپکتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں. آپ بتائیے اس کے لیے کچھ آپ کو مشین لگانی پڑتی ہے؟ گاڑی کے لیے وائپر ہوتا ہے، گاڑی آپ دیکھیں کوئی بھی ڈرائیور ہے لمبا سفر رہتا ہے، جب وہ بیٹھتا پہلی بار گاڑی میں کیا کرتا، پہلے بیٹھتا صاحب انجن ونجن صاحب دیکھتا ہے اور پانی وانی مارتا ہے ادھر سے اور وائپر سے پورا کلین کرتا. کیوں؟ پانچ چھ گھنٹے کا سفر ہے، سب کلین دکھنا چاہیے، خصوصاً رات میں کیونکہ سامنے سے لائٹ آنے والی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شیشہ پورا کیسا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. تو آپ بتائیے اس کے لیے جو وائپر ہے اس کو اگر بھول جائے آدمی تو نہیں دکھے گا، آٹومیٹک نہیں ہوتا ہے وہ، بنے گا آگے بنے گا، گاڑیوں میں آئے گا آٹومیٹک وائپر. لیکن بچہ پیدا ہوا ہے آٹومیٹک وائپر اس کو دیا گیا ہے. آپ پلک جھپکتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں صاف ہوتی رہتی ہیں، آنکھوں میں لکوڈ اپنے آپ آتا رہتا ہے، آپ کو کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں، خوشبودار کوئی لکوڈ ڈالیں گے آنکھ میں، برابر آنکھیں آپ کی جو پلک جھپکتے ہیں، آپ کو کوئی الگ سے بیٹری لگانی نہیں پڑتی اس کے لیے، الگ سے کوئی پیٹرول ڈالنا نہیں پڑتا ہے، آنکھیں برابر آدمی کی بند ہوتی ہیں. اور کتنی مرتبہ ہوتی ہیں؟ اور اتنے کم وقت میں ہوتی ہے کہ اس کے مشاہدے میں کوئی تکلیف نہ ہو کہ بند ہوئی ٹھہرو ذرا ابھی آنکھ جو ہے کلین ہو رہی ہے، ایک منٹ ٹھہرو ذرا میری آنکھ ابھی بند ہوئی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آدمی بات کرتے کرتے آنکھ بند چالو ہو رہی ہے، آن آف آن آف اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ اس کے مشاہدے میں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے. کبھی اس کو نعمت سمجھا ہم نے؟ ٹائم کدھر ہے اپنے پاس؟ اپنے پاس ٹائم نہیں. ایسی کئی نعمتیں ہیں. اب اتنی دیر سے میں بات کر رہا ہوں, سانس لے رہا کہ نہیں لے رہا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سانس نہیں لے رہا, لیکن کیا سانس لینا اور بات کرنا ان کے بیچ میں کوئی خلل آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. اور بات کرتے کرتے حلق سوکھ سکتا ہے. ارے بھائی چھوٹی مشین اچھی سے اچھی بھاری ہو, ٹاٹا برلا ہو یا فورڈ کی مشین ہو, اس میں آپ کو ڈالنا پڑتا نا آئل. آئل نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جام ہو جائے گی مشین. آپ کی مشین بات کر کر کے جام ہوتی نہیں ہوتی. اندر سے برابر یہاں سے لعاب آتا رہتا ہے اور آدمی کے حلق کو کیا کرتا ہے؟ لوبریکیٹ کرتا رہتا ہے. آدمی برابر بات کرتا رہتا ہے, برابر کوئی اس کے اندر ڈیفیکلٹی نہیں. نعمت نہیں ہے یہ, نعمت نہیں ہے. آم کریلا کدو یہ نعمتیں ہیں, اور یہ نعمت نہیں ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو تفکر اور تدبر سے انسان کے سامنے آتی ہیں. یہ وہ نعمت ہے جو ایک دوسری نعمت کا ملنا اسی کے بعد ممکن ہوتی ہے. جس کو غور و فکر کی صلاحیت والی نعمت نہیں ملتی ہے, اس کو ان نعمتوں کا تعارف بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. ہے کہ نہیں؟ اس نعمت کے لیے اور ایک نعمت چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے, جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے, گہرائی کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت اس کو ملتی ہے. شریعت کے احکام کے بارے میں وہ گہرائی کے ساتھ سوچنے والا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی صفت یہ ذکر کی قرآن کریم میں کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں. سورہ آل عمران کا آخری حصہ آپ پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو الالباب کہا. ساری آیتیں میں ذکر کرنے لگوں لمبا, بہت وقت اس کے لیے درکار ہے, ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے. ایک آدمی تھوڑا وقت اپنا نکالے غور و فکر کے لیے کہ ہم اللہ کی یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, ارے یہ بھی نعمت ہے. آدمی غور و فکر کرے. ہم چلتے ہیں, چلتے ہیں تو ہم کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا ہے. سیدھا پاؤں بایاں پاؤں, دایاں پاؤں بایاں پاؤں, اپنے آپ. ایسا کبھی ہوتا دایاں پاؤں ہو گیا غلطی سے؟ آپ نے کبھی سوچا اس کو؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا اس کو؟ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی عجیب چیز ہے. ایسا کیوں؟ آدمی دیکھتے جاتا ہے, یہ دکان یہ دکان یہ دکان, کون سی کپڑے کی دکان ہے, کون سی مولوی صاحب نے بتائی تھی دکان, ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتا اور چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے, برابر اس کا دھیان بھی نہیں قدموں کی طرف, قدم برابر چلتے رہتے ہیں. چلتے کہ نہیں چلتے؟ کیسی نعمتیں ہیں, کتنی نعمتیں, کتنی نعمتیں ہیں. ایک سے ایک آدمی رکے تو صحیح تھوڑا سوچنے کے لیے کہ بھائی یہ بھی نعمت ہے. تو غور و فکر انسان کے لیے شکر کا ایک ایسا عظیم شان دروازہ کھولتا ہے کہ ایک انسان شکر کی کیفیات سے اس کا قلب معمور ہو جائے. غور و فکر سے ہی یہ دروازہ, ایسا بڑا دروازہ کھلتا ہے جو صرف عقل مندوں کے لیے کھلتا ہے, جو صرف زمین سے لگے رہیں اور جن کو صرف کھانے پینے کی ہی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں, یہ لوگ اس چیز کو نعمت اور ان چیزوں میں غور فکر کر کے شکر والے نہیں بن سکتے. غور فکر کرنا, تھوڑا سوچیں کیا یہ بھی نعمت ہے؟ انگلیوں کا ملنا نعمت ہے, اور چار انگلیوں کے ساتھ انگوٹھے کا ملنا نعمت ہے. پانچ انگلیاں ہوتی تو اس کے ساتھ انگوٹھے کی بجائے اسی کی لائن میں ایک انگلی ہوتی تو کیسا کرتے, کیسا گریپ ہوتی, آدمی کو گریپ ہی نہیں ملتی. لیکن انگوٹھا آپ دیکھیے برابر, اے گریپ, کیسا گریپ ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایسا ہی کیوں؟ آدمی ایسا سوچے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے. اور انگلیوں میں لکیروں کا ہونا پھسلن کا نہیں ہونا. مچھلی کی طرح ہاتھ ہوتے ہمارے تو کوئی چیز ہاتھ میں تھمتی نہیں, آدمی کے نکل جاتی, کتنا مشکل ہوتا. موبائل ہوتا ہے اچھے سے اچھا ہوتا ہے, پھسل جاتا ہے کیوں؟ وہ پھسلن ہے اس میں. ایسا ہاتھ بھی ہوتا تو نورن اعلی نور, آدمی کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. آدمی کا ہاتھ گرپ پکڑتا ہے, پاؤں کے اندر لکیریں ہیں, گرپ ہوتی ہے اس کے اندر. آدمی چاہتا ہے اپنے باتھ روم میں ٹائلز ڈالے, کیسی ٹائل چاہیے؟ اینٹی اسکڈ. اچھا, ہاتھ پاؤں اس کے اینٹی اسکڈ اللہ نے بنائے ہیں. کہ کیسا؟ آدمی کا ہاتھ دیکھیے آپ, رکھے پھسلتا نہیں ہے, وہ نہ رکھا کہیں پھسل رہا ہے, رکھا کہیں پھسل رہا ہے, ٹیک کے بیٹھا مسجد میں پھسل گیا, سر کو لگ گیا. آدمی کا ہاتھ برابر گرپ پکڑ لیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا, ہم کتنا اللہ کا شکر کرتے ہیں. تفکر اور تدبر کا راستہ, اللہ کی آیات میں تدبر اور اللہ کی مخلوقات میں تفکر، یہ دروازہ اگر انسان کے لیے کھل جائے تو اس کے لیے صبح شام شکر کے دروازے کھل جاتے ہیں. الحمدللہ بیٹھے بیٹھے اس کو لگا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کو ہمیشہ محسوس ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بحر کو، دریا کو، سمندر کو پابند کر رکھا ہے. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی رہیں، اللہ کے حکم سے دریا میں کشتیاں چلتی رہیں. ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کے فضل یعنی اس کی نعمت اور اس کی جو عطا کی ہوئی نعمت غذا وغیرہ جو کچھ بھی ہے ان کو حاصل کرو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. اب بتائیے آپ ایک بکٹ میں ایک پین ڈال دیں، پین کہاں چلا جاتا ہے؟ نیچے. اور آپ اتنے بڑے سمندر میں کئیوں ہزار ٹن کا جہاز دیکھتے ہیں، ڈوبتا نہیں ہے. کیوں نہیں ڈوبتا ہے بھائی؟ وہ سٹرکچر اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈوب نہیں پاتا ہے. جیسے آپ کوئی جو ہے برتن ایسا ڈال دیں پانی کے اندر، وہ نہیں ڈوبتا ہے. حوض میں ڈال دیں آپ برتن، اس طرح سے پتیلی کوئی ڈال دیں، نہیں ڈوبتا ہے. لیکن لوہا ڈال دیں اس سے کم وزن کا، ڈوب جاتا ہے. تو کیا وہ اس برتن کا کمال ہے؟ کیا وہ اس جہاز کا کمال ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قاعدہ بنایا کہ ایسا ہوگا تو نہیں ڈوبے گا، ایسا ہوگا تو ڈوبے گا. کیونکہ بیٹھنے والے کیسے ہیں کہ لکڑی پہ بیٹھ کے جاتا آدمی بیٹھے گا کیسا؟ ویسل میں بیٹھے گا، برتن میں بیٹھے گا آدمی. تو برتن نہ ڈوبے، برتن نہ ڈوبے، اللہ نے ایسا بنایا قاعدہ. اللہ تعالیٰ نے ڈینسٹی کے لاز بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سوف اسٹینشن اس کو کہتے ہیں، سوف اسٹینشن کا اللہ نے قاعدہ بنایا. کئی قاعدے اللہ نے بنائے، قاعدہ سائنسداں دریافت کرتا ہے، بناتا نہیں ہے. عجیب بات ہے، قاعدہ جو بھی کائنات میں جو لاز آف نیچر ہیں یہ سائنسداں ڈسکور کرتا ہے، ان کو بنایا کس نے؟ تو کمال بنانے والے کا ہونا چاہیے تھا، تعریف بنانے والے کی ہونی چاہیے، ڈسکور کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے. اور کیا قاعدہ معلوم کیے بھائی، بنایا کس نے؟ سیب اگر گر کے اوپر ہی چلا جاتا تو کبھی نہیں ملتا، ملتا نیچے آتا. اچھا چلو، چیزیں نیچے آتی ہیں، پھینک دیا تو گیا، ایسا نہیں، واپس نیچے آتا ہے. تو آپ بتائیے اللہ نے جو قواعد بنائے کائنات میں، یہ قواعد جو ہیں اللہ کی رحمت، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یاد رکھیے اس کو، اللہ نے جو قاعدہ بنایا کائنات میں اور جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ اللہ تعالی کی حکمت کے ایسا ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہے. اللہ کی حکمت کی طرف اشارہ، کتنا علم والا ہے اللہ تعالیٰ جو بنایا، کتنا پرفیکٹ بنایا. اور دو، اللہ تعالی کی رحمت کہ اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی اتنا عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، وہ رحیم ہے، بندوں کی محتاجی کے باوجود ان کو عطا کرتا ہے، ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو، بندوں کی حاجات اس نے عطا کی، اس کو رحیم ہے، رحم والا ہے، اس لیے دیا اس نے. اور اس کی قدرت کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسا پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، پابند کر سکتا ہے انسان جیسی حقیر مخلوق کے لیے. کائنات میں زمین کیا ہے؟ سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ریت کے اتنے بڑے کنارے ساحل کے مقابلے میں ریت کا ایک باریک کنکر ہے، یہ زمین کی حیثیت ہے. ارتھ جس کو کہتے ہیں، یہ زمین اتنی گھٹیا ہے کائنات کے اعتبار سے، لیکن اس کائنات میں ایسی مخلوق اور اس میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات، ان کی حاجات کو برابر عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، یہ اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ تمہارے لیے بحر کے اندر، بحر کو پابند بنا دیا، سمندر کو پابند بنایا قاعدے کا کہ وہ کشتیوں کو نہیں ڈبوئے گا. ہاں، سوراخ کوئی کر لے تو اب اس کیا کریں گے اس میں، کشتی میں اگر کوئی آدمی سوراخ کر لے تو ڈوبنے والی، وہ بھی تو قاعدہ ہے تاکہ وہ عقل مند آدمی کشتی میں بیٹھنے سے پہلے کشتی کا جائزہ لے لے، تاکہ وہ تم کو لیے ہوئے چلے. لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ کے حکم سے وہ تم کو لے کر چلے، آگے چلے. اب بتائیے کشتی کو کبھی پانی میں ٹھوکر لگتی ہے؟ اب یہ بھی سوچے کبھی ہم، کشتی چلتے چلتے اچانک پانی میں جھٹکا لگا، ایسا ہوتا نہیں. پانی کو ایسا بنایا کہ کشتی برابر چیرتی ہوئی نکل چلی جاتی ہے، آگے آگے پھسلتی ہوئی نکل جاتی ہے، تو کشتیاں آگے نکلتی رہتی ہیں. قاعدہ اللہ نے ایسا بنایا. ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون، تا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سب کچھ تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب کچھ اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کر دیا، پابند بنا دیا، سب کو انسان کے لیے پابند بنایا گیا ہے کہ انسان کا بہتر پہلو اس میں ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا، اس سب میں نشانیاں ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. جو غور و فکر نہیں کرتے ہیں ان کو ملے گا اس سے فائدہ؟ ملے گا نہیں، اس سے فائدہ نہیں ملے گا. یہ ساری نعمتیں وہ زندگی بھر استعمال کرتے رہیں گے لیکن قلب میں ان کے روشنی نہیں ہوگی اور ان نعمتوں کے بعد شکر سے ان کے قلب میں نور پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ غور فکر کے بعد ہی شکر پیدا ہوگا. غور نہیں کرتے، نعمت کو نعمت سمجھنا ضروری ہے شکر کے لیے، اور غور فکر کے بغیر ایک آدمی نعمت کو نعمت سمجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلی بات ہے جو غور فکر سے انسان کو ملتی، کہ تفکر اور تدبر انسان کرے گا تو قلب میں شکر پیدا ہوگا. اپنے اطراف کی زمین پہ سوچے آدمی، آنکھ کو دیکھیے آپ، آدمی دیکھتا ہے یہاں پہ اسکول میں کیسا ہوتا ہے، آپ ٹیچر ہے بیٹھا ہے، وہ دیکھا فلانا احمد، دیکھتا پھر دیکھتا پوری کلاس میں احمد ہے کہ نہیں ہے، یا فلانا اس کا پیپر یہاں چیک کر رہا ہے پیپرز اور بچے شرارت کر رہے ہیں، فوراً دیکھ رہا ہے اور باہر بھی دیکھ رہا ہے گراؤنڈ پہ کون ہے. اب بتائیے یہ ڈسٹینس جو ہے آٹومیٹک کیسا ایڈجسٹ ہوتا؟ آپ کا موبائل میں کیمرا ہے یا بڑے بڑے کیمرا ہوتے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، گھماؤ گھما کے ایڈجسٹ کر، پھر ہاں اتنا سا اس کو آگے بڑھاؤ پیچھے لو تو برابر، نزدیک قریب دور برابر ہوتا ہے. آدمی یہاں دیکھ رہا ہے اس کی آنکھ ایڈجسٹ ہو گئی نزدیک دیکھنے کے لیے ٹیبل پہ جو کچھ لکھ رہا ہے، فورن کلاس میں لاسٹ بینچ والا کیا کر رہا ہے، فورن پیچھے دیکھ رہا ہے، آنکھ برابر، اس کا لینس برابر ایڈجسٹ ہو گیا، پھر واپس گھڑی دیکھ رہا ہے اپنی، پھر باہر دیکھ رہا ہے، باہر گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے، دور کا منظر دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے سائیکل. تو ایک آدمی اپنی آنکھ کیسے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے؟ بڑی بڑی مشینیں آٹومیٹک ایڈجسٹ کرنے کے لیے کتنے مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن انسان کو جو نعمت اللہ نے دی ہیں کتنی اعلیٰ درجے کی ہے، وداؤٹ مینٹیننس چلتی رہتی ہے. کیسی چلتی رہتی ہے؟ سالوں سال آگے استعمال کرتے ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے، اتنا نازک، اور وہ کیسا چلتا ہے، کتنی نازک ہے اور چلتی رہتی ہے آنکھ زندگی بھر، کہ دبائے گا تو پھوٹ گئی ایسا بھی نہیں. اس میں تھوڑا ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ دباؤ تو ایک لیول تک وہ لے گی، بہت ہی زیادہ دباؤ گے تو گئی. پیٹ ہے ایسا نہیں کہ تھوڑا دبا دیا پھٹ گیا پیٹ، ایسا نہیں، کریک ایک دم، پھر اس کو پلاسٹر آف پیرس لگانا پڑے گا یا کچھ اس طرح سے، کہ پیٹ دباؤ، پھر اس میں پسلیاں ہیں اندر، امپورٹنٹ پارٹس ہیں، یہاں پر پھیپڑے ہیں بہت ضروری ہے سانس لینے کے لیے، سانس لیتا رہے گا جیے گا، اور دل ہے دھک دھک چالو رہنا چاہیے، اس کے لیے رب کیج بھی ہے، اس کے لیے کہ اگر کوئی ڈیمیج آئے بھی، لگ بھی جائے، گر جائے تو اس کا دل کو دھکا نہیں لگے. اب پسلیوں کا اس کے لیے ایک قید خانہ ہے، سیکیورٹی اس کے لیے ہے، اور یہ سر اس کے لیے تو کتنا ہیوی ہے، اس کے لیے سر کے اطراف کی ہڈی ایسے ہی ہے، کام خام کا کیوں ہڈی بنا دی اللہ تعالیٰ، نرم رہتا ہو کتنا اچھا ہوتا. اب بتائیے اگر یہ سخت نہیں ہوتا تو کوئی ایسا بھی مارتا گیا، اگر ٹیچر کہتا بے وقوف کہیں کا سر پہ مار دیا بے وقوف رحمت اللہ علیہ، چلا گیا، کیا ہوا، مرڈر کیا، کس نے کیا، ٹیچر نے، کیسے کیا، سر پہ ٹپو مار دیا بس چلا گیا. تو آدمی کو ہیلمٹ پہننا پڑتا تھا گھر میں بھی اور مسجد میں نماز میں بھی اور ہر جگہ، ہر جگہ. اللہ نے کیسا بنا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. غور و فکر سے شکر کے ابواب کھلتے ہیں، آدمی غور و فکر کرے. آدمی الٹا سوچے، ایک غور و فکر کا طریقہ کیسا ہے، بالعکس سوچے، اگر ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، اور اللہ نے سکھایا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا بھی ہے اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو بھی دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. بادلوں سے اس کو تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ بادلوں سے اس کو تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے ہیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ دو باتیں اس میں ہیں. اب بتائیے، زمین سے، سمندر سے اور ندی نالے تالاب سے اور بہت بڑی مقدار سمندر سے، کیونکہ زمین کا اکثر حصہ کتنا ہے؟ 71% پانی بولتے ہیں لوگ، 71% پانی زمین پہ ہے اور وہ سمندروں کا پانی ہے اکثر. وہ جو پانی ہوتا ہے وہ کیسا ہے؟ بہت میٹھا ہے، سویٹ واٹر، کھاری پانی ہے، کھارا ہے، سالٹی ہے، نمک ہے اس میں، پینے لائق وہ نہیں ہے. لیکن وہ پانی جاتا ہے اوپر سورج کی بھاپ سے. سورج صاحب کیا کرتے ہیں؟ جو بھاپ جاتی ہے اوپر، اس بھاپ میں خاص قاعدہ اللہ تعالی نے بنایا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ ایک قاعدہ تو نہیں ہے، ایک قاعدہ میں بیان کر رہا ہوں کہ بھاپ جب اوپر جائے گی تو پانی نیچے نہیں رہے گا، پانی اوپر جائے گا اور نمک جو اس پانی میں ہے وہ نمک نیچے رہ جائے گا. سادہ قاعدہ ہے. آپ پانی سمندر کا لیں یا اپنے گھر کے پانی میں نمک ملائیں اور اس کو اپنی چھت پر رکھ دیں ایک آدھے گھنٹے کے لیے، اور آپ اس کے بعد دیکھو گے کہ پانی اڑ کے چلا گیا، نمک باقی رہا. ایسا کیوں؟ اگر آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بارش برستی ہے آسمان سے، بادلوں سے تم برساتے ہو، وہ قطرہ قطرہ قطرہ ایسا انویزبل دیکھائی بھی نہیں دیتا، دیکھو پانی جا رہا اوپر ہے، یہاں سے پانی جا رہا ہے ایسا بھر بھر، جیسے بارش آتی ویسے نیچے سے پانی جاتا ہے، جیسے بارش آتی ویسے پانی نہیں جاتا ہے، اتنا وداؤٹ ڈسٹربنس کے، کوئی ٹریفک جام نہیں، کچھ پرابلم نہیں، وہ برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے اور دکھائی بھی نہیں دیتا ہے. پانی گیا اوپر سمندر کا، اور وہ پانی جاتا ہے اور وہ پانی بادل بنتا ہے اوپر جا، اوپر جا کر وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے، نیچے نہیں، نیچے سے بادل جا رہے اوپر، کیسا دکھائی دے گا؟ وہ بادل جا رہا وہاں سے، ہٹو بازو سے گاڑی سے، یہاں سے لو پلین، یہاں سے لو. بادل سمندر سے اوپر جاتا ہے؟ نہیں، نیچے سے ایسے باریک مہین قطرات اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کر وہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر بادل سفر کرتے ہیں وداؤٹ خرچے کے اور وداؤٹ ٹکٹ کے، وہ بادل یہاں سے وہاں جاتے ہیں کسی پرابلم کے بغیر، وداؤٹ پیٹرول، ٹرانسپورٹ وہاں سے ہوتا ہے وہ پانی، ٹرانسپورٹ. آپ بتائیے، آج جو منرل واٹر لا رہا ہے وہ بغیر اس کے ٹرانسپورٹیشن کے آتا کہ آپ کے پاس، اور بغیر فلٹر کے آپ کو ملتا ہے، بہت اچھا پانی ہے یہ. آپ بتائیے، آسمان سے پانی آتا ہے، صاف شفاف پانی. وہ بادل بعد میں جا کے ایک وقت آتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایٹماسفیرک ٹیمپریچر وغیرہ میں تبدیلی اللہ اس کے لیے کرتا ہے، اور پھر وہ بادل قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ پورا پانی برسانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے گھروں پر برستا ہے، ہماری کھیتوں پر برستا ہے، ہماری چھتری اور رین کوٹ پر برستا ہے، قطرہ قطرہ. وہ بھی نہیں کہ اوپر سے پورا بھد بھد بھد بھد دب دب دب دب آ جائے ایک دم، ایسا بھی نہیں. یا اوپر سے بالکل جو ہے بوٹلز گریں پانی کی، کیا ہوگا آدمی کا؟ قطرہ قطرہ برابر گرتا کہ کھیت برباد نہ ہو، کھیت پہ برابر آئے، گھروں پہ، گھر میں جو ہے برابر قطرہ قطرہ برستا ہے. اور وہ جو پانی ہے وہ پانی کھارا پانی نہیں ہوتا ہے، اس میں نمک نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے، لو نشاء جعلناه أجاجا، اگر ہم چاہتے اس کو کھارا بنا دیتے، ہم چاہتے تو نمک کے ساتھ اوپر جاتا اور نمک کے ساتھ نیچے آتا، اس سے فصلیں برباد ہو جاتی اور سب کے سب نمک والے ہو جاتے، سارے راستوں پہ نمک، گھروں پہ نمک، سب نمک، جو بھی کیا ہے وہ نمک، کتنا مشکل ہو جاتا، کتنا نقصان ہوتا. آدمی سوچے کہ اگر ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہم کو رہبری کی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم کیوں شکر نہیں کرتے، فلولا تشکرو، تم کیوں شکر نہیں کرتے. تو آدمی جو ہے ایک طریقہ غور و فکر کا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. یہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تک ہے. اور ایک مثال اس کی، اللہ تعالیٰ سورہ القصص آیت نمبر 72 اور 73 میں فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ. تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ صرف دن ہی بنا دے, رات نہ ہو, دن ہی دن ہو, من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ, کون سا معبود ہے, بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے سکون کے لیے رات بھی لے آئے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ, جن راتوں میں تم سکون تم کو ملتا ہے, رات آتی تو کتنا سکون ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں, اور یہ تو سائنسدان بھی کہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آدمی کو اچھی نیند چاہیے تو کیا چاہیے, ایک دم اندھیرا چاہیے اور نرم بستر چاہیے, اچھے سے آدمی سو جاتا ہے, کوئی آواز نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اس کے اوقات میں اندھیرا ایک ایک حصے پر کرتا چلا جاتا ہے, اور ان حصوں میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو ایک قسم کا سکون پیدا ہو جاتا ہے. اس کے اور فائدے الگ ہیں, زمین جھیجتی نہیں ہے, گرمی بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جائے گی. آپ بتائیے, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو نئی جو کپڑوں کو پریس کرتے ہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, گرم گرم گرم گرم رکھ کے تھوڑا سا السلام علیکم یہاں اٹھایا تو ارے میرا قمیص گیا, قمیص میں اتنا سوراخ, اٹھا کے دیکھتا اس کے آر پار مہمان اس میں دکھائی دیتا اس کو. ایسی پہلے مشینیں آیا کرتی تھی, اس سے پہلے کوئلے کی ہوتی تھی, انجن والی کوئلے سے کپڑے پریس کرتے تھے. بعد میں کیسی مشینیں آنے لگی, ایک لمٹ تک وہ گرم ہوگا, جیسے ہی وہ لمٹ کراس ہو گئی کیا ہو جائے گا, وہ بند. مشین میں انسان کو بہت دیر سے سمجھ میں آئے, پہلی مشین تو ویسی نہیں بنی نا, اس کا مطلب دھیرے دھیرے ترقی ہوئی. زمین کا قاعدہ اللہ نے کیسا بنایا ہے, پوری زمین ایک ساتھ گرم نہیں ہوتی ہے, کچھ کچھ کچھ کچھ حصوں پہ دن آتا رہتا ہے, کچھ حصے پھر بھی ٹھنڈے رہتے, بیلنس کرتے رہتے ہیں. اور جس حصے میں زمین پر اگر روشنی ہے, سورج کی دھوپ آ رہی ہے, تو وہ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتی ہے, بلکہ وہ حصہ رات میں بھی چلا جاتا ہے اندھیرے میں, تو وہ جو دن بھر کی گرمی تھی وہ کیا ہو جاتی ہے, اس کے لیے وہ الیکٹریسٹی میں آپ جو کرتے ہیں نا پریس, تو ایک لمٹ کے بعد کیا ہو جاتا ہے, وہ بھی اندھیرے میں چلا جاتا ہے, اس پر بھی رات آتی ہے, وہ پورا گرم ہونے والا واپس کیا ہو جاتا ہے, ٹھنڈا. نہیں تو اگر دن دن گرم گرم گرم گرم کیا ہوگا, حالت نرم ہو جائے گی, سب ختم, سمندر بھاپ بننا شروع ہو جائے گا, رکے گا ہی نہیں, رکے گا ہی نہیں بھائی, اس کو ٹائم بنتا ہی جا رہا ہے سورج کی گرمی. بارش ہوگی ہوگی ہوگی, بہت بارش ہوگی, بارش بہت ہوگی, سمندر میں مٹی جائے گی جائے گی جائے گی, سمندروں کا لیول بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا, زمین کی جھیج ہوگی, پیڑوں کو سٹیبلٹی نہیں ملے گی, سب پیڑ خراب ہو جائیں گے, سڑان پیدا ہوگی پودوں کے اندر, پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, اے نبی آپ کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو تم پر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کر دے, من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ, بھلا وہ کون معبود ہے جو تم پر سکون والی رات لے آئے اللہ کے سوا, اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو رات دیتا ہے. افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو, اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کیا تم آنکھیں کھولو گے کہ نہیں کھولو گے, تمہاری آنکھیں کھلتی کہ نہیں. افلا تبصرون, ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تم پر رات اور دن کا مسلسل نظام رکھا ہے تاکہ تم سکون بھی پاؤ, اور تاکہ تم اپنے لیے اللہ کا فضل بھی تلاش کرو, اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. کہ دن میں کھانے پینے کی بھاگ دوڑ انسان کرے گا, جاگے گا, اور رات میں دن بھر سے جسم میں جو جھیج ہوئی ہے, جسم میں جو آدمی کی کمزوری آئی ہے دن کے بھاگ دوڑ سے, وہ رات میں سو جائے گا تو جسم بھی اس کا سکون پائے گا, اگلے دن کے لیے قوت ملے گی. لگاتار کتنا جاگ سکتا ہے آدمی, نہیں جاگ سکتا ہے, رات میں سوتا ہے دن میں اٹھتا ہے, یہ مشین اس کی کیا ہوتی ہے, برابر مینٹیننس ہے اس کا, فری مینٹیننس. اور بہت سارے سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں, اب نیا نیا بہت کچھ بولتے ہیں لوگ, کہ آدمی کی یادداشت ہوتی ہے دن بھر میں, ایک آدمی آفس میں سارے فون بج رہے ہیں, سب کی آواز ریکارڈ ہوتی رہتی ہے اس کے ذہن میں, راستے سے چل رہا ہے, یہ دکان دیکھا, یہ گاڑی پیلی گاڑی نیلی گاڑی سب سامنے سے جا رہے, بچہ بھاگ رہا, بہت ساری چڑیا اڑ رہی, سب دیکھتا ہے, سب ریکارڈ ہوتا رہتا ہے. کیونکہ اللہ نے بنایا انسان کو ایسا ہے کہ اس کی جو مشین ہوتی ہے ریکارڈنگ کی, اس میں سب ریکارڈ ہوتا رہتا ہے. رات میں جب سوتا ہے تو یہ ان نیسسری ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہوتی ہے. جس چیز کا انسان کو فائدہ نہیں ہے وہ معلومات آدمی کے ذہن سے کیا ہوتی ہے, اس کی یادداشت کے ایک دوسرے حصے میں وہ چلی جاتی ہے جو اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے اور وہ آدمی کو یاد بھی نہیں رہتا ہے. اگر سب یاد رہے کیا ہوگا حال آدمی کا, سب یاد رہے آدمی کیا حال ہوگا. اس لیے بھولنا بھی انسان کے لیے کیا ہے, نعمت ہے. ہر بات یاد رہے تو آدمی کو کتنا مشکل ہو جائے گا. دن بھر میں ہر بات یاد, صبح سے شام تک ایک ایک مائنیوٹ پینسل سے کیا لکھا وہ بھی یاد ہے, کاغذ زیر زبر صاحب ہر چیز اس کو دکھائی دے, ہر چیز یاد اس کو, کتنا مشکل ہوگا. آدمی کو اللہ نے بنایا ایسا کہ کچھ بھولتا بھی ہے اس کے لیے سکون ملتا ہے کہ ضروری چیزیں یاد رہتی ہیں, غیر ضروری چیزیں اپنے آپ کیا ہوتی ہیں اس کی ڈیلیٹ ہوتی جاتی ہیں, اس کی جو ہے فینٹ اور ویگ اور ایک دم ہی وہ الگ ہوتا ہے, زیادہ دھیان نہیں رہتا اس کو. اب بتائیے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے رات اور دن کا نظام بنایا تاکہ انسان آرام بھی حاصل کرے, سکون بھی اس کو ملے, اور وہ دن کی دھوپ میں روشنی میں اپنی حاجت کی چیزیں بھی حاصل کریں. اتنا بڑا بلب آسمان میں اللہ نے رکھا کہ پورے انٹرنیشنل لیول پہ روشنی دیتا ہے وہ, اور اس کا کوئی ایم ایس سی بی کا بل نہیں. کیسا بلب ہے آپ بتائیے, اور روشنی اس کی کیسی ہے, ایسی پیاری روشنی ہے اس کی کہ باہر تو باہر اندر بھی اس کے اجالا محسوس ہوتا ہے. اگر بہت ہی آدمی اپنا گھر ایسا نہیں بنایا تھا, اس کو اجالا ایک عجیب قسم کا اجالا ہے, اس میں ایک دم چیزیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں, ایسی روشنی. اور وہ روشنی حرارت اپنے لیے ساتھ لیے ہوئے ہے کہ ہیٹ بھی چاہیے, ہیٹ نہیں ہوگی ہڈیاں گل جائیں گی. ہیٹ چاہیے آدمی کے بدن کے لیے, سورج کی دھوپ چاہیے, پودوں کے لیے چاہیے, ہر چیز کے لیے چاہیے. کیسا اللہ نے بنایا, کون معبود ہے جو تم کو یہ چیز عطا کرے اگر اللہ تم سے اس کو چھین دے, آدھا دے گے آدھا نہیں دے, کہاں سے لاؤ گے, کہاں سے لاؤ گے, دن دے دے رات نہ دے, کہاں سے لاؤ گے رات, کہاں سے لاؤ گے اپنا سکون, کہاں سے لاؤ گے اپنی زندگی کے لیے استقرار, اللہ کے دینے سے ملتا ہے. آدمی اپوزٹ سوچتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہے, کتنی بڑی نعمت انسان کو ملی ہے. یہ سورہ القصص کی آیتیں ہیں. تو بالعکس کو سوچنا یہ بھی انسان کے لیے شکر کا دروازہ کھولتا ہے. اسی طرح سے اللہ کی صرف یہی نعمتیں نہیں ہیں جو ظاہری نعمتیں ہیں, اور وہ نعمتیں جو کھانے پینے اور لباس اور کپڑے اور اطراف کے ماحول اور ایٹماسفیئر اور یہ ساری چیزیں, صرف اتنا نہیں ہیں, بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین دیا کہ ایک انسان جانور کی سطح سے اونچا اٹھ کے انسان بنے, وہ اللہ کا نیک بندہ بن کے جیے, اس کے لیے دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات کا راستہ ہموار ہو. اس لیے اللہ نے دین بھی دیا ہے, اور دین کیسا دیا اس پہ بھی غور کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون, سورہ المائدہ آیت نمبر 79 ہے, 89. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم کو واضح کر کر کے بتلاتا ہے تاکہ تم شکر کرو. یعنی اللہ نے اپنے دین کو واضح طور پر بندوں کے سامنے پیش کیا, حق اور باطل میں فرق کے لیے معیار عطا کیا. کیوں کیا؟ تاکہ بندہ شکر کرے اللہ کا. کہ آدمی غور کرے کیسی پیاری شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی, کیسا عمدہ دین اللہ نے دیا کہ باقی ادیان کے مقابلے میں اگر اس کو رکھا جائے تو اس کی فوقیت بالکل محسوس ہوتی ہے. کیسا پیارا دین ہے, واضح ترین شریعت جس کا ہر ہر امر اور ہر ہر رکن جو ہے انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں, ایسا دین. تو ہدایت اور ارشاد, اور اللہ تعالیٰ نے دین کو جو واضح بنایا, کلیئر دین, ایک اللہ ہے بس. آپ دیکھیں انسانیت کی اکثریت کیسے کیسے عقائد میں مبتلا ہے, کوئی پیڑوں کو پتھروں کو پوج رہا ہے, کوئی تین ایک ہے مان رہا ہے, ایک تین ہے مان رہا ہے, کوئی کیا مان رہا ہے. لیکن ہمارا دین کیسا ہے, صاف عقیدہ ہے, ایک اللہ ہے, کسی کا گناہ کسی پہ نہیں آتا ہے, جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, اچھے کا انجام اچھا برے کا برا, اچھے کا انجام اچھا برے کا برا, کوئی کسی کے پاپ اپنی پیٹھ پر نہیں ڈھو سکتا ہے. لیکن دوسرے ادیان میں مر رہا ہے, واپس پیدا ہو رہا دنیا میں پچھلے پاپوں کا پراشت کے لیے, یا اس کے پاپوں کے پراشت کے لیے دوسرے کسی کو سولی بھی جا رہی ہے, کیسے کیسے عقیدے ہیں. چاہے الحاد ہو, چاہے شرک ہو, چاہے کوئی اور دین ہو, اسلام کے عقائد واضح عقائد ہیں، اس پر اللہ کا شکر ہو، اس پہ غور کرے آدمی کہ یہ دین کتنا عمدہ دین اللہ نے دیا، سادہ سادہ سیدھا سیدھا سمجھ میں آ جاتا ہے، صاف ستھرا دین ہے، کوئی لچک پچک کچھ نہیں ہے، صاف ستھرا واضح عمدہ دین ہے، اسٹریٹ دین ہے ایک دم، گول مول کوئی الگوریکل یا کوئی فلاسفیکل اور بہت مشکل کانسیپٹ کچھ نہیں، سیدھا سادہ دین، انجینئر کے لیے بھی، ڈاکٹر کے لیے بھی، دیہاتی کے لیے بھی، بیل گاڑی پہ بیٹھ کے ہانکنے والے کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. اسی طرح سے شریعت ایسی جس میں تاثیر کا پہلو غالب ہے کہ بندے کی مجبوریوں کی رعایت بھی ہے، اس پر غور کرے اللہ کا شکر پیدا ہوگا. دو مسئلے، مثلا اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں کتنی آسانی رکھی کہ ایک آدمی روزہ رکھے گا اس پر فرض ہوگا بالغ ہونے کے بعد، پھر اگر بیمار ہے تو بیماری کے دنوں میں اس کو معاف ہے، بعد میں پورا کر لے، اگر مسافر ہے سفر میں یقیناً تکلیف ہوتی ہے، آدمی کو بھوک پیاس کی تکلیف ستاتی ہے، بھاگ دوڑ سفر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے مسافر ہو کوئی بات نہیں، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لو. عورت حائضہ ہے، حیض کی حالت ہے، نفاس کی حالت ہے، اس میں عورت کی کمزوری کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے عورت کے لیے بتایا گیا نہیں تم نے روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں اس کی قضا تم کو کرنا ہے. گود میں بچہ ہے دودھ پیتا ہے یا پیٹ میں بچہ ہے اور عورت کمزور ہے، اگر روزہ رکھے گی اس کو تکلیف ہوگی، کوئی بات نہیں تم فدیہ دے دو تمہارے لیے کافی ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ کوئی بات نہیں، تم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف سے. وہ بہت بوڑھا ہے، ایسا بوڑھا ہے کہ چلنا پھرنا مشکل ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں روزہ مت رکھو، کیا کرو ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو کافی ہے. ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر بول چکا ہے آپ کی بیماری اچھی نہیں ہونے والی ہے، یہ پرپیچوئل ہمیشہ کی بیماری ہے، الذی لا یرجا برؤہ، وہ اب بیماری سے اچھا نہیں ہونے والا، ڈاکٹر بول چکا ہے شوگر ہے یا اس طرح کی کوئی، اور بھوک بہت لگتی تکلیف ہوتی ہے، پریشان چکر آ کے گر سکتا ہے، کوئی بات نہیں روزہ مت رکھو، اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. انسان کی کمزوری کا پہلو اگر ہے تو وہاں پر اسلام میں آسانی کا بھی پہلو ہے، ایسا نہیں ہے تم مرو گے تو چلے گا، حکم پورا ہونا چاہیے، ہم کو کچھ معلوم نہیں، ایسا ہے نہیں، بندے کی رعایت اس میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کا حکم بیان کیا اور اس کی تفاصیل قرآن کریم میں ذکر کی تو اسی کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تنگی اور مشکل نہیں چاہتا ہے. اللہ نے جو آسانی رکھی روزے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی ہے کہ تم کو پھنسا کے تم کو مشقت میں ڈالنا چاہتا، بہت اچھا لگتا تم کو تکلیف ہوئی تو اللہ کو، ایسا ہے نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے بارے میں آسانی کا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل اور تنگی کو نہیں چاہتا ہے. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا رمضان کا پورا مہینہ روزوں والا تاکہ تم ان روزوں کی گنتی کرنے کے بعد ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے جیسے تم کو ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ کی تکبیر تم بیان کرو، اللہ اکبر کہو. روزے مکمل ہوتے عیدین میں تکبیرات ہوتی ہیں اور اس کے پہلے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے تکبیرات ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اقرار بندہ کرتا ہے. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم ان سب کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. کیسا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مشقت ڈالی بھی روزے جیسی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی کمزوریوں کا لحاظ بھی رکھا، ایسا نہیں کہ تمہارا تم دیکھ لو ہم کو نہیں معلوم، بیمار ہے روزہ رکھو مر جاؤں گا کوئی بات نہیں، مر جائے گا تو ہمارے پاس آئے گا، ایسا کہا نہیں، انسان کی کمزوریوں کی رعایت اسلام نے اللہ نے رکھی. اس پہ اگر آدمی غور کرے تاثیر کا پہلو جو اسلام میں ہے دل میں شکر پیدا ہو. کس کس پہ غور کرنا ہے آپ کو، ایک تو باہر کی نعمتیں اگر الٹا ہوتا تو کیا ہوتا، اس پہ غور کرنا ہے. دوسرے اللہ نے ایسی شریعت دی جو بالکل ہر اعتبار سے کامل ہے اور ہر چیز میں گائیڈنس موجود ہے، اس پر شکر کرنا ہے کہ کہیں چھوڑا نہیں ہم کو محتاج. اور شریعت میں اللہ نے تاثیر کا پہلو رکھا انسان کی کمزوریوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھرپائی کی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر تم کمزور ہو تو تمہارے لیے ایک دوسرا راستہ اجر کا کھلا ہوا ہے, کرنا ہی ہے ایسا نہیں ہے. تحصیل کے پہلو پر غور کریں. اسی طرح سے نیکیوں پر کثرت ثواب کی طرف آدمی دھیان دے تاکہ اللہ کا شکر پیدا ہو. کیا آپ بتائیے, اللہ تعالیٰ نے ایک نیک گناہ آدمی کرتا ہے تو اللہ نے کیا رکھا, ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے نہیں, اس کا ثواب کیسا ملتا ہے, 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک یا اس سے بھی زیادہ, اس نیکی کی کوالٹی کی بنیاد پر. الحسنت بعشر امثالها الى 700 ضعف, کہ 10 سے لے کے 700 گناہ تک نیکی کا اجر ملتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنت فله عشر امثالها, جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے کم سے کم 10 گناہ اس کا بدلہ اس کو ملے گا. نیکیوں کو بڑھا کے ثواب دینا, اس پہ بھی شکر لازم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی لکھنے کا وعدہ کیا ہے, تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ہو. کثرت ثواب, ثواب کی زیادتی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہ, اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا تو اس ایک گناہ کے بدلے میں اس کو فلا یجزا الا مثلہ, تو اس کا بدلہ بس اس کے مطابق ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نیکی 10 گناہ اگر دی جا رہی ہے اس کا ثواب 10 گناہ لکھا جا رہا ہے تو ایک گناہ کا لکھنا بھی 10 گناہ ہوگا, ایسا ہے نہیں. تو اللہ کا فضل اور اللہ کی ثواب کی کثرت پر بھی اللہ کا شکر ہو. وہم لا یظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کثرت ثواب, اس پر بھی اللہ کا شکر ہو, اس پر بھی آدمی غور کرے. نیکیوں کے بارے میں دیکھے, ہر نیکی کے بارے میں دیکھے اللہ نے ثواب کی کثرت کیسے رکھی ہے. یہ سورہ الانعام آیت نمبر 160 ہے. اسی طرح سے اس بات پر بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مغفرت کا دروازہ کھولا ہے. کوئی آدمی کہے گا ٹھیک ہے بھائی, اگر ایک نیکی کرے گا تو 10 گناہ ملتا ہے, لیکن ایک گناہ کرے گا تو گناہ باقی بھی تو رہتا ہے نا, تو وہ جو گناہ ہے آپ بتائیے, اللہ نے نیکیوں کی مٹانے کی کوئی صورت نہیں بتلائی کہ اگر اچھی نیکی آدمی کرے گا تو نیکی تو باقی رہے گی. کبھی اس نیکی کے بارے میں کوئی کمی, اس نیکی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کسی بندے سے وعدہ خلافی یا اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. نیکی ملے گی, ایک نیکی کیوں نہ ہو, ذرہ برابر نیکی کیوں نہ ہو, ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی, ذرے کے وزن کے بقدر بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا, اس کو ملے گی وہ نیکی, اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن گناہ اگر کسی سے ہوتا ہے تو اللہ نے گناہ کے سلسلے میں ایک اور دروازہ کھول کے رکھا, وہ کیا دروازہ ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور اللہ کا اس کو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, بنی اسرائیل کے سلسلے میں اور کئی آیتیں اس میں ہیں, یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں شکر کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 51 اور 52 میں فرمایا, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً, اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 لَيْلَةً, 40 راتوں کا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور اللہ کو طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے, ان کی تربیت تھی اللہ کی طرف سے, ان کو کتاب دی گئی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, لیکن موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے اور اللہ کے فرمان کو لینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تو موسیٰ کے چلے جانے کے بعد تم نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا, تم بچھڑے کی محبت اور اس کی عبادت میں گرفتار ہو گئے. ثم اتخذتم العجل من بعده, موسیٰ کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا, وانتم ظالمون, اور تم بڑے ظالم لوگ ہو, یا اس وقت تم بہت ظالم تھے, دونوں کی اس میں گنجائش ہے. اس لیے کہ کن تم نے کہا وانتم ظالمون, تم ظالم قوم ہو, اللہ کی نعمتیں لیتے ہو اور جیسی موقع آتا ہے ناشکری کرتے ہو، کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے ہو. وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن پھر بھی، اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا. ثم، اتنا بڑا گناہ اللہ نے معاف کر دیا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، اس کے باوجود، اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے معافی اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہونا یہ بھی ایک شکر کا واجبی، یعنی لازمی، یعنی شکر لازم اس پر بھی ہے، یہ بھی داعیہ ہے شکر کے لیے کہ ایک آدمی اس بات پر بھی اللہ کا شکر کرے، غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنا بڑا راستہ کھلا. ایک تو نیکیاں ہیں کہ دس گناہ سے لے کے کئی گناہ تک لکھی جاتی ہیں، لیکن گناہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے. اور گناہ کا بھی معاملہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو یقیناً اللہ معاف کرتا ہے، اور اگر مغفرت طلب نہ کرے تو بعض اوقات اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے. بتائیے، اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ معافی مانگو گے تو ہی معاف کریں گے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، جیسے میں نے اس سے پہلے درس میں ذکر کیا تھا مکفرات و ذنوب، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آدمی بعض نیکیاں ایسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے بندے کے بہت سارے گناہ جو اکثر اوقات اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتے، اللہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے. کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، گناہ اس کے جھڑ رہے ہیں. نیکی کر رہا ہے، مغفرت نہیں مانگا اس نے، لیکن اس نیکی کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. مسجد کی طرف چلنے والے قدم، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اور ایک قدم پر، دوسرے قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بتائیے کتنی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے بندے کے لیے کھول رکھے ہیں. تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی دھیان دے، اس کو بھی، اس پر بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنے دروازے مغفرت کے اور عفو کے کھول رکھے ہیں. وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو معاف کرتا ہے. سیئات سے، برائیوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ ایسا ہے کہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. اللہ کی مغفرت پر بھی اللہ کا شکر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. اگر گناہ باقی ہی رہتا تو کتنے لوگ ذلیل ہوتے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھلا رکھا کہ ایک انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، آدمی معافی کرا کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر کے اپنے اعمال نامے سے اس کو نکالتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ پیش ہو تو دیکھنے والوں کے سامنے اس کو ذلت نہ اٹھانی پڑے. کیسا اللہ نے عزت کا دروازہ کھولا اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتائے گا لو میرا اعمال نامہ ہے، اور اس کے اندر اگر اس طرح کے کچھ دھبے اگر ہوں تو کتنی ذلت ہو، ارے تو یہ کرتا تھا، ارے تیرے گناہ، کتنا مشکل ہوگا، ذلت ہو. اللہ نے مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ بندہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہ کی مغفرت اللہ سے کرا لے. کیا اس پر شکر واجب نہیں ہے؟ کتنا بڑا شکر اس پر ہونا چاہیے. ایک مالک ایک غلام کو کہے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کمپنی کے بہت نقصانات کیے ہیں، تم کو فائر کرتے ہیں. چھوٹا منہ لے کے گیا، اپنی سیٹ پہ بیٹھا، پھر چپراسی آئے، صاحب بلا رہے آپ کو. بولے فائر کرنے والے تھے لیکن نیکسٹ ٹائم ایسا مت کرنا، جاؤ کام کرو. کیسا کرتا؟ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت تھینک، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا. اچھا، ایک احسان زندگی بھر نہیں بھولو گا، اور اللہ روزانہ معاف کر رہا ہے تجھ سے پوچھے بغیر، تیری توبہ کے بغیر، تیرے اعتراف کے بغیر. کبھی اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مغفرت کی، معاف کیا اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس پہ شکر نہیں، کوئی معاف کر دے تو ٹیچر بلائے باپ کو، آپ کا بچہ بڑی شرارت کرتا ہے، میرے پاس میں ہاتھ ڈال کے کچھ بھی نکالتا ہے، کھا لیتا ہے، میرا ٹیفن کھاتا ہے، اس کو ہم ریسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اسکول سے نکال رہے ہیں، نہیں صاحب ایسا مت کرو، بچے کا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر ٹیچر کہہ دے اس طرح سے آپ کا بہت بہت شکریہ، میں کس میری سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح سے آپ کا شکر ادا کروں، اور دو چار تماچے بچے کو ان کے سامنے ہی تاکہ معاملہ بیلنس ہو تھوڑا، ایسا کرتا ہے، اور گھر پہ بونس الگ، گھر پہ آپ اس کو دیکھتا ہوں، کیونکہ تو نے ٹیچر کے سامنے میرا انسلٹ کیا، سارے ٹیچر جمع ہو گئے تھے میرے اطراف اور سب دیکھ رہے تھے تمہارا بچہ، یہ ایک نہیں ہم کو بھی اسی کرتا ہے، اگر معاف کر دے کتنا شکر کرتا ہے اس کے اوپر، آپ نے میرے بچے کو برباد ہونے سے بچا لیا، ایک سال گیا، دوسرے کتنے لوگ ہیں جو ایک کلاس میں دو نہیں تین بار بھی رہتے ہیں اور بعد میں جا کے خوب کماتے بھی ہیں، کوئی پرابلم نہیں، سب بڑا پرابلم نہیں کوئی، اتنا ہارٹ فیل ہونے کا پرابلم نہیں، پھانسی لینے کا پرابلم نہیں، لیکن آدمی اس پر کتنا شکر کرتا ہے، آپ بتائیے، ساری چیزیں مخلوق کے شکر کرنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے کسی کو بچا لے، آدمی کو جہنم سے بچا لے اللہ تعالیٰ، اور کہے کہ ٹھیک ہے نہیں ڈالوں گا جہنم میں، ٹھیک ہے معاف کر دیا ایسا گناہ جو جہنم میں لے جانے والا تھا، اس پر شکر نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن اکثر مصیبت یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم سب کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت کو نعمت، اللہ تو دینا ہی چاہیے نا بھائی، ہمارا کیسا ہو گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، جیسے جائیداد ہوتی ہے ویسے اللہ کی نعمتوں کو بھی سمجھتے ہیں، تو ملنا ہی چاہیے بھائی، دینا ہی چاہیے، اللہ کو دینا چاہیے، ارے بھائی تم نے کچھ دیا ہے اللہ کو جو اللہ تجھ کو دے، آدمی اس کے ذہن میں ایسا بیٹھا ہے اللہ تو دینا ہی چاہیے، وہ تو ہمارا حق ہے بھائی، جیسے گورنمنٹ کے سلسلے میں سوچتا ہے ویسے اللہ کے سلسلے میں سوچنا، ہماری مانگیں پوری کرو، اللہ کو کیا دیا ہے تجھے جو اللہ تجھ کو دے، اللہ اپنی طرف سے دے رہا ہے، تیری محتاجی کو دیکھتے ہوئے دے رہا ہے، تو اللہ کو کچھ دے سکتا ہے، تیری اوقات ہے دینے کی، تو اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کو کیا دے گا، اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تھی، تو اس پر بھی اللہ کا شکر کیا جائے، تو یہ خلاصہ ہے کلام یہ کہ کچھ چیزیں میں نے ذکر کی ابھی لمبا درس ہے کہ آدمی غور و فکر اگر نہیں کرے گا تو ایک انسان شکر نہیں کرے گا، شکر کا ایک بہت بڑا عظیم شان باب دروازہ کیا ہے، غور و فکر، کہ ایک انسان اپنے اطراف پھیلی ہوئی دنیا پر اور اس کی بناوٹ پر، اپنے جسم کی بناوٹ پر اور کائنات سے اس کے اپنی ذات کے ارتباط کو، اس کے جوڑ کو دیکھے، جو کچھ اس کو مل رہا ہے چاہے وہ دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے ہو یا دینی تعلیمات کے اعتبار سے ہو یا اس کے اعمال کے معاملے میں اللہ کا اس سے سلوک ہو یا آخرت میں عطا کا معاملہ ہو یا مغفرت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو یا جزا کا معاملہ ہو، آدمی ان میں اگر غور کرنا سیکھ لے تو اس آدمی کا قلب کبھی بھی شکر کی کیفیات سے خالی نہیں رہے گا، اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اس کے کچھ بقیہ نو عناوین ہیں اس کے ضمن میں اور نو باتیں اور میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اگلے درس میں، سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔